www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء یہ حدیث مسلسل بلاولیت کہی جاتی ہے. ہر استاد نے اپنے شاگرد کو علم حدیث پڑھانے سے پہلے یہ حدیث سنائی ہے. میں نے بھی آپ کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے اس حدیث شریف کو پڑھ دیا. میں نے سب سے پہلے اس روایت کو سنا باضابطہ طور پر مولائی اور مرشدین امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شیخ محمد یونس صاحب قدس سرہ، حضرت اس روایت کو متعدد سندوں سے نقل کرتے ہیں لیکن میں اس میں سے ایک سند نقل کر دوں. حضرت نے اس روایت کو سنا حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی ثم المعادل المدنی سے. وہ نقل فرماتے ہیں صاحب بدر المجہود حضرت مولانا خلیل احمد صاحب صالح پوری رحمت اللہ علیہ سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بتھانوی سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی سے. نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے. اور وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے. شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند آپ کی کتاب الفضل المبین من احادیث النبی الکریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہیں اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی حضرت بہت سارے لوگوں سے اس روایت کو سنا ہے اور اس کی سند کو نقل فرماتے ہیں. کچھ عرب علماء ہیں، کچھ عجم علماء ہیں جن سے آپ نے اس روایت کو سنا ہے. سند عالی یہ احادیث مبارکہ میں محدثین کی محبوب شے ہے جس کا ذوق ہمارے طلبہ کو نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ فن حدیث میں سند عالی کے لیے کوشش کرے. ایک مرتبہ شیخ مجھے لے گئے ناقبی رحمت اللہ علیہ کے پاس. حضرت کو اجازت ملی، مجھے بھی اجازت مل گئی تو سند عالی کا اہتمام کرنا چاہیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے فضائل اور مناقب میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت کے پاس بائیس ثلاثیات ہیں اور ثلاثیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف تین واسطے. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی خصوصیات میں سے. امام مسلم کے پاس کوئی ثلاثی نہیں، امام ترمذی علیہ الرحمہ کے پاس ایک ثلاثی ہے، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی ثلاثی نہیں، ابن ماجہ میں پانچ یا اس سے قریب قریب ثلاثی ہیں لیکن وہ بیک سند ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سوال فرمائے حضرت آپ کو کیا چیز محبوب ہے؟ حضرت فرماتے ہیں سند عالی و بیت خالی، مجھے عالی سند چاہیے اور خالی مکان چاہیے. عالی سند سے میں بہت جلد حضور کی خدمت میں پہنچتا ہوں، اور خالی مکان سے میں تنہائیوں میں بیٹھ کر مطالعہ کروں. علی ابن مدینی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت آپ درس حدیث کے بعد تنہائیوں میں چلے جاتے ہیں، کسی سے زیادہ ملاقات نہیں کرتے، کیا آپ کو وحشت نہیں ہوتی اکیلے اکیلے؟ حضرت نے فرمایا کیف توحش ومعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وحشت کیسے ہو سکتی ہے، میرے ساتھ اللہ کے نبی ہو، یعنی آپ کی احادیث مبارکہ، تو مجھے کیسے وحشت ہو سکتی؟ کبھی آپ نے فرمایا کیف توحش ومعی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ نبی کے صحابہ ہوتے ہیں. بہرحال سند عالی کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی عاجز متعدد لوگوں سے اس حدیث کو سنا ہے، اور متعدد بزرگوں نے اقابر نے اعتماد کرتے ہوئے اجازت دی ہے، اور پھر اس کے بعد تو حضرت شیخ سے سفر و حضر میں بار بار اس روایت کو سنتا رہا، اس لیے کہ سفر میں حضرت کو لے کر چلنا ہوتا تھا تو ہر جگہ حضرت سب سے پہلے اسی حدیث شریف کو پڑھتے تھے اور اسی سے سبق کی ابتدا فرماتے تھے. حضرت کا ایک مقام تھا، اور یہ مقام اتباع سنت کی بنیاد پر ملا تھا. میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھو، فاخرانہ لباس سے، شانوان آن سے، منبر کو ہلانے والی تقریر سے اللہ اس کا رسول خوش نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے نبی کی اتباع سے. ہمارے حضرت اس پر بہت زور دیتے تھے، نبی کی اتباع کرو. ہم ایک مرتبہ حضرت کو افتتاح بخاری کے موقع پر، افتتاح بخاری کے موقع پر دارالعلوم تراج لے کر گئے. تھکے ہوئے تھے، تہجد میں نہ اٹھ پائے. فجر کی نماز کے بعد مجمع تھا، جب میں غفیر تھا، اور شیخ نے مجھ کو داغنا شروع کیا. فرمایا مردود کبھی نے تہجد نہیں پڑھا، چونکہ میں وہیں سویا تھا شیخ کے بازو، شیخ وقت بگاڑتا ہے. اور پھر فرمایا دنیا میں انسان کو کام پسند ہے، اللہ کو بھی کام پسند ہے، نام پسند نہیں. فرمایا کام کرو گے تو اپنے رب کے محبوب بنو گے، کام نہیں کرو گے تو محبوب نہیں بنو گے. کے بعد میں جب سہارنپور چھوڑنے کے لیے پہنچا، واپس ہونے لگا، حضرت نے فرمایا حنیف معاف کر دیجیے، دان دیا تھا. میں نے کہا حضرت اگر آپ ہماری تربیت بھی کریں گے تو کون کرے؟ آپ کی صلواتیں ہمارے لیے سوغات ہیں. بہرحال آج ہمیں انتہائی کمی محسوس ہو رہی تھی اس شخصیت مقدسہ کی، جس رات دن کی زندگی اتباع نبوت میں ڈھلی ہوئی تھی. ایک مرتبہ حضرت ایک مجلس میں بیان فرما رہے تھے کہ عالم امکان میں نبی علیہ السلام کے بعد اور نبی کا آنا ممکن ہے. بہت ڈوبی ہوئی بات. فرمایا عالم امکان میں حضور کے بعد اور نبی کا آنا ممکن ہے، اس لیے کہ امکان نہ مانو تو اللہ کا مجبور ہونا لازم آتا ہے، اور اللہ مجبور نہیں ہے, وہ قادر ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی بھیج سکتا ہے, لیکن وقوع کی دنیا میں نہیں ہوگا. یعنی حضرت کے بعد کسی نبی کو اللہ نہیں بھیجے گا, اس لیے کہ جب اس نے وعدہ کر دیا ختم نبوت کا تو وہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا. فرمایا امکانی دنیا میں ممکن ہے قدرت علی اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن وقوع کی دنیا میں نہیں ہوگا. اور پھر ختم نبوت کے دلائل دیے. ایک بہت بڑے صوفی صاحب کشف و کرامت وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جب فارغ ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ جس وقت حضرت آپ یہ مضمون بیان فرما رہے تھے, نبی اپنی قبر اطہر سے نکل کر آپ کو دیکھ رہے تھے. شاید کہتے ہیں میں ہوں وہمی, مجھے وہم ہو گیا کہ نبی نے تائیدن دیکھا یا تردیدن دیکھا, یعنی واقعتاً میری بات کی تائید کی یا میری بات کی تردید کی. فرمایا کچھ وقت تو میری ہمت نہ ہوئی, لیکن پھر میں نے ہمت کر کے حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو لکھا اور پوری بات میں نے لکھی اور جو مضمون میں بیان کیا وہ بھی لکھا. حضرت شیخ نے جواباً فرمایا عزیزم محمد یونس, نبی نے تائیدن دیکھا تردیدن نہیں, اس لیے کہ نبی جن کی تردید فرماتے ہیں ان کو دیکھتے ہی نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے شیخ کے مقام کہ حضرت کا مقام کتنا زبردست تھا, نگاہ نبوت میں آپ کا مقام کیا تھا. بہت سارے واقعات ہیں جو اپنے اندر علوم کی گہرائیاں لیے ہوئے ہیں, اس وقت موقع نہیں ہے, ورنہ میں ان واقعات کو سناتا عزیز بچوں تمہارے فائدے کے لیے تاکہ تمہیں اس سے علم ملتا اور شیخ کی زندگی سے تمہیں بہت کچھ حاصل ہوگا. ایک مرتبہ میں حج میں چھوڑنے جا رہا تھا, حضرت کا مزاج سفر میں باتیں کرنے کا نہیں, درود شریف اور یاسین پڑھتے رہتے تھے, یہ عمومی معمول تھا حضرت, اور پیچھے ہم کو بھی اجازت نہیں تھی کہ ہم باتیں کریں دان پر. میں حج میں چھوڑنے جا رہا تھا, اچانک بیچ میں ایک ہوٹل آتی ہے شیتل ہوٹل کے نام سے, سارے پور سے جب چلتے ہیں تو میں وہاں رک کر کے حضرت کو چائے وائے پلایا کرتا تھا. حضرت کو ایک مرتبہ شدید بھوک لگی تھی, میں حج میں جا جب حضرت حج میں جا رہے ہیں, کہنے لگے حنیف تیری ہوٹل نہیں آئی ابھی. میں نے کہا حضرت بھی آ جائے, کہاں پکوڑے کھا رہے ہیں, کھاتے واتے تھے چھینی دانت بات کو تھے, بہرحال آدھا پکوڑا کھایا ایک پلیٹ چائے پھر چلے. اب طبیعت کھل چکی تھی, مجھے کہنے لگے کہ اگر عمل میں اخلاص کے ساتھ ریاکاری مل جائے تو اعتبار کیسے کرے گا تھا. اب میں خاموش ہوں. شیخ نے فرمایا کہ وہ اعمال جس میں تسلسل ہے, مثلا صلات نماز جس میں اللہ اکبر کہہ دیا سلام تک تسلسل ہے, انقطاع نہیں, فرمایا وہ اعمال جس میں تسلسل ہے اس میں اعتبار غلبے کا ہے, غالب اخلاص ہے تو قبول ہے اور غالب ریاکاری ہے تو بردو, اور وہ اعمال جس میں انقطاع ہو سکتا ہے جیسے درس روکنا چاہے تو رو جیسے تلاوت قرآن روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں. اس میں جہاں تک اخلاص ہے وہ قبول ہے اور جہاں سے ریاکاری شروع ہوئی وہ مردود ہے. اس کے بعد مجھے کہنے لگے تو تیرے حنفیوں کی اور شافعیوں کی اور مالکیوں کی اور سب کی کتابیں دیکھ لے, تجھے یہ اصول نہیں ملے گا, کسی کتاب میں نہیں ہے. فرمایا انما الاعمال بالنیات پر غور کرتے ہوئے میرے 40 سال کا خلاصہ ہے. ایسی باتیں حضرت ذکر فرماتے تھے, وہ علوم حضرت ذکر فرماتے تھے. اسی کتاب التوحید میں ایک مرتبہ میں حضرت کو باندھا لے کر گیا. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ کی حضرت بہت تائید تھی, فرماتے تھے میری نظر میں دو آدمیوں کی ولایت بال یقین ہے, حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نمبر اللہ. بہت پابندی سے حضرت باندھا جاتے رہے. درس بخاری میں حضرت باندھا میں کھل گئے, کھل گئے. صفات خداوندی پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا, یمنی ایک عالم نے یوں کہہ دیا کہ اللہ کی صفت غیر کوئی چیز نہیں اور اس کا ثبوت نہیں. فرمایا مجدد الفسانی کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ یمنی ایک شیخ نے اللہ کی صفت غیر کا انکار کیا اور دلیل یہ پیش کی کہ اللہ کے سامنے تو سب ظاہر ہے, سب باہر ہے, سب عیان ہے, سب کھلا ہوا ہے, تو پھر غیر کس چیز کا؟ جب یہ بات مسلم ہے کہ زمین کے نیچے کا بھی وہ جانتا ہے, سمندر کے اندر کا بھی وہ جانتا ہے, تو پھر غیر کس بات کا رہا؟ معلوم ہوتا ہے صفت غیر کوئی چیز نہیں. یہ ان کی دلیل بظاہر ایک واحلہ میں یہ دلیل ہمارے دماغ میں بھی بیٹھ جاتی, اور شاید علم نہ ہو تو ہم بھی منکر ہو جائیں. مجدد صاحب کو جب کسی نے یہ بات نقل کی, مجدد صاحب نے فرمایا نہ گفتگو کرو اس بات کی, روح فاروقی فرق رہی ہے, چونکہ آپ فاروقی سے تعلق رکھتے ہیں. مجدد صاحب روح فاروقی فرق رہی ہے, من لم یدان ابن عربی یمنی و ابن عربی شامی, من یدان نصوص محمدی نبی دانا نصوص عبدال. اور پھر آگے فرمایا من نمی دانا فتوحات مکیہ من می دانا فتوحات محمدیہ. فرمایا میری روح فاروق کی فرق رہی ہے, ایسی باتوں کا ذکر نہ کرو. میں ابن عربی یمنی اور ابن عربی شامی کو نہیں جانتا, میں خصوص اکبری ابن عربی کی میں اس کو نہیں جانتا, میں تو نصوص محمدی کو جانتا ہوں. اور میں فتوحات مکیہ کو نہیں جانتا ہوں, میں تو محمد رسول اللہ کی فتوحات کو جانتا ہوں. اس کے قرآن نے یوں کہا ہے انما عالم الغیب والشهادة, جب وہ خود ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے صفت غیب ہے, تو کون ہوتا ہے؟ حضرت کے الفاظ ہے, تو کون ہوتا ہے جو منکر ہے؟ اور پھر مجدد صاحب نے جو کھولی ہے اس بات کو, فرمایا علم غیب بنی مانا ہے کہ اے بندو تم ان چیزوں کو نہیں جانتے, اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے, تو تمہاری نسبت پر صفت غیب کا اطلاق کیا گیا, اللہ کی نسبت پر صفت غیب کا اطلاق نہیں کیا گیا. بہرحال حضرت کے علوم بہت عجیب و غریب تھے. سب سے بڑی چیز حضرت کی زندگی میں سنت رسول تھی. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا, حضرت کے خواب کی حقیقت یہ تھی کہ آگے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے نبی علیہ السلام کے قدم پر امام بخاری اپنے قدم رکھ کر چل رہے ہیں. معبر نے تعبیر دی کہ بخاری حضور کے قدم ب قدم چلیں گے, سنت نبوی کا مکمل اتباع کریں گے. یہ تو خواب ہے. اب شیخ کی ایک بات سنیں. حضرت فرماتے ہیں آپ نے اتنی اتباع فرمائی کہ اپنی کتاب کی ترتیب میں بھی سنت کی اتباع فرمائی. کیسے؟ سارے محدثین کتاب الزکات کے بعد کتاب الحج لائے. کتاب الصوم لائے اور پھر کتاب الحج لائے. لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالی بجائے کتاب الصوم کے کتاب الحج لائے. آپ نے اتباع فرمائی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو جو عبداللہ ابن عمر کی روایت پہنچی جو بخاری شریف کی کتاب الایمان کی پہلی بھی روایت ہے, بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاه و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. حج مقدم ہے اور صوم رمضان مؤخر ہے. آپ نے اسی روایت کی اتباع کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ترتیب میں بھی کتاب الحج کو مقدم فرمایا اور کتاب الصوم کو مؤخر فرمایا. ہمارے اقابر کی خوبی ہی یہ تھی کہ وہ سنت کی اتباع کرتے. حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پانی پی رہے تھے. تقسیم اشیاء میں سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کر اور دائیں طرف والوں کو پہلے. بائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا جو حضرت کو بہت محبوب تھا, حضرت شیخ زکریا کو بہت محبوب تھا. اب حضرت کا دل چاہ رہا تھا پانی اس کو دے لیکن وہ بائیں طرف ہے اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ دائیں طرف. تو یوں تکیہ رکھا ہوا تھا, حضرت شیخ نے اس پر پانی کا گلاس رکھ دیا اور اس کو فرمایا ابھی لے لے. سنت پر عمل بھی ہو گیا اور اس کو پانی بھی مل گیا. حضرت نے دائرے نہیں دیا اس کو تاکہ سنت کے خلاف ہو جائے. سنت پر عمل بھی ہوا اور اس کو پانی بھی دے دیا. تو عزیز بچوں جب تک ہم سنت کی اتباع نہیں کریں وہاں تک ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. بہرحال میں نے حدیث رحمت کو پڑھا تمہارے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کی پوری سند کو مسلسلات میں پیش کر دیا ہے. اگرچہ عملاً اس کا تسلسل سفیانی نے عینہ کرا اس کے بعد ان کے تاج لیکن سندن اس کا تسلسل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مسلسلات میں کچھ روایتیں صحیح بھی ہیں. سب سے زیادہ ثقہ روایت سورہ صف کی تلاوت والی, اس کے علاوہ اور کچھ روایات ہیں, کچھ ضعیف بھی ہے, کچھ موضوع بھی مسلسلات میں موضوع روایت بھی. مثلا مہمان نوازی کی جو روایت ہے وہ موضوع ہے, اس لیے کہ اس روایت میں ہے کہ جس نے چار آدمیوں کی مہمان نوازی کی اس نے چار مخصوص ملائکہ کی مہمان نوازی کی. اب نقلن تو اس پر کلام ہے ہی, عقلن بھی یہ روایت صحیح نہیں, اس لیے کہ فرشتے کھاتے کہاں ہیں تو تشبیہ کیسے صحیح ہو. عقلن بھی صحیح نہیں نقلن بھی صحیح, کچھ موضوع بھی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے وضع کا حکم بیان کرتے ہوئے اگر اس کو پڑھا جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اقابر سے مسلسلات کا ختم چلا ہے. حضرت شیخ بھی کرتے تھے, حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بھی کرتے تھے, ان کے بعد برسوں حضرت شیخ یونس صاحب نے فرمایا اور اس سال مولانا عاقل صاحب نے فرمایا. تو تسلسلات مسلسلات کا پڑھنا تسلسل کے ساتھ چلا ہے. اسی کتاب میں بات سے بات یاد آ گئی, ایک رسالہ ہے عبدالر سمیم فی مبشرات النبی الامین, اس میں 40 خواب ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے, آپ کے والد صاحب کے یا آپ کے چچا کے. اس میں شاہ ولی اللہ صاحب کا ایک خواب ہے, شاہ صاحب تشریف لائے تھے کھمبات, یہی جو ہمارا کھمبات ہے, شاہ ولی اللہ صاحب یہاں تشریف لائے. فرمایا میں نے عصر کے بعد مراقبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. عالم بیداری میں نبی کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں, ابن تیمیہ اور ابن قیم انکار کرتے ہیں, باقی سارے اقابر قائل ہیں. سیوطی فرماتے ہیں اذا لم تر الہلال فصل لمن رأى الہلال, اگر تم نے چاند نہیں دیکھا تو چاند دیکھنے والوں کی بات مان لو. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نے, خود میں نے اپنے حضرت سے سنا, رمضان المبارک میں 22 رمضان کو عصر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عالم بیداری میں فرمائی تھی, اور حضرت دوزانو بیٹھ گئے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ باوجود کے بیٹھا نہیں جا رہا تھا, دوزانو بیٹھ گئے اور بہت دیر تک درود شریف پڑھتے ہوئے روتے رہے, اور مغرب کے بعد حضرت نے فرمایا عصر کے بعد حضرت کی زیارت ہوئی, میں پانی پانی ہو گیا کہ کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو عالم بیداری میں بھی زیارت ہو سکتی. ہمارے اقابل تو اقابل تھے, اولئک آبائی نے بھی مثلی. میں نے علماء کی ایک مجلس میں ابھی ہی میرٹھ میں جہاں ہمارے سارے اقابل بیٹھے ہوئے تھے, حضرت مولانا محمد قمر الزما صاحب دامت برکاتہ وغیرہ, ہمارے حضرت وہاں 18 تک بخاری شریف ختم کرانے گئے مولانا شاہین جمالی کے مدرسے میں. اس سال اس عزیز کو دعوت دی, میں بہت حیران تھا کہ ان بزرگوں کے بیچ میں میں کیا کہوں. تاہم اللہ نے جو بلوایا, میں نے اس میں ایک بات پیش کی, اکابر دیوبند بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت کی جب 14 یا 15 کی عمر تھی اور تعمیر کعبہ ہو رہا تھا تو چچا عباس نے فرمایا بیٹے لنگی نکال دو اور یہاں رکھ دو تاکہ پتھر اٹھانے میں سہولت رہے. یہ روایت آپ نے بخاری میں پڑھی ہے. حضرت نے ابھی اپنی لنگی نکالی اور بے ہوش ہو گئے, اور فوراً تھوڑی دیر میں ہوش میں آ گئے, فرمایا ازاری ازاری میری ازار لاؤ, میری لنگی لاؤ. یہ دوبارہ لنگی پہن. اب یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء قبل نبوت بھی قبائل سے معصوم ہوتے ہیں, اور صدر کا کھولنا کبیرہ گناہ ہے, اور آپ نے اپنے ارادے سے لنگی ہٹائی تو آپ نے کبیرہ کا انتخاب کیا. یہ اشکال اس روایت پر ہوتا ہے. ابن شہاب زہری علیہ الرحمن نے تو اس کا جواب یہ دیا کہ اس وقت آپ 10 کے تھے, لیکن یہ جواب اکابر نے مسترد کیا. ابن شہاب زہری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نابالغ تھے, نابالغ مکلف نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی 14 یا 15 کی عمر تھی. اور کسی نے اور بھی جواب دیے, حافظ نے بھی کچھ کہا ہے. مجھے اس وقت قرن منصرف کا امام, نابغہ روزگار علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کا جواب ختم کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اکابر دیوبند کون تھے. بقول میرے حضرت شیخ یونس صاحب کے, اگر مولانا قاسم اور مولانا رشید اور مولانا انور شاہ یہ تینوں متقدمین میں ہوتے تو ان کے اقوال کو بھی حافظ نقل فرماتا. ایک مقام تھا راضی اور غزالی سے کم نہیں تھی. فتح الملحد میں والنجم کی تفسیر میں کتاب الایمان میں علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ کو یوں پوچھے کہ کیا تم نے راضی اور غزالی کو دیکھا, میں کہوں گا صورتن نہیں دیکھا علمن دیکھا, اس لیے کہ میرا استاد انور شاہ راضی اور غزالی سے کم نہیں. میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ آج کل اکابر دیوبند کے علوم کی ہمیں قدر نہیں. شاہ صاحب اس روایت پر جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر تم کو یہ واقعہ ملا بخاری شریف میں تو قد وقع قبل هذا, اس سے پہلے بھی تو ایک واقعہ پیش آ چکا ہے اور وہ بھی تو اولو العزم پیغمبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام برہنہ کو سب فرما رہے تھے اور پتھر کپڑے لے کر بھاگا تھا اور جہاں بنی اسرائیل تھے وہاں جا کر روکا, حضرت نے ہاتھ بھی مارا نشان بھی پڑ گیا. فرمایا وہاں بھی تو ایک اولو العزم پیغمبر برہنہ ہے. جو اشکال اس روایت پر ہو رہا ہے وہ اشکال اس روایت پر بھی ہوگا, اس لیے کہ یہ عقیدہ تو جمیع انبیاء کے باب میں ہے. پھر شاہ صاحب جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ موسیٰ علیہ السلام کے باب میں یہ تھی کہ حضرت موسیٰ پر قوم نے الزام لگایا تھا آدر کا, بیماری کا, ہیدروسن کا, مرض کا. اللہ اپنے نبی کو صاف ستھرا پاک پوتر بتانا چاہتا تھا, اس لیے بے جان میں جان پیدا کر دی اور پتھر وہاں سے کپڑے لے کر بھاگا. جس اللہ کی حکمت کاملہ موسیٰ کے باب میں, اسی رب کی حکمت کاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہے. اور وہ حکمت یہ ہے کہ اے اہل مکہ اور عرب, تم تو ننگے دھرنگے طواف کرتے ہو, گھومتے ہو اور کبھی تم بے ہوش نہیں ہوتے, تم میں سے ایک بھی بے ہوش نہیں ہوا, لیکن اس میرے محبوب نے لنگی نکالی اور بے ہوش ہو گئے. معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی راز ہے, تم بے ہوش نہیں ہو رہے ہو, یہ بے ہوش ہو گئے. راز یہ ہے کہ اس کی تربیت نظام غیبی سے ہو رہی ہے, کل کو نبوت کا دعویٰ کرے تو انکار نہ کرنا. یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جواب ہے اور بہت گہرا جواب ہے. خیر اکابر دیوبند ہمارے, میں جہاں جاتا ہوں طلبہ کو یہ کہتا ہوں اپنے بزرگوں کو پڑھو, ان کی کتابیں پڑھو تاکہ تمہیں علوم آئیں اور علوم کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی آئے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس کتاب کو جو مزین فرمایا احادیث مبارکہ سے, اب کے حالات بیان کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, وہ حالات سارے آپ نے مقدمے میں پڑھ لیے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی چلتا پھرتا انسان نہیں تھا, اس کا تقویٰ, ورع, پرہیزگاری, بزرگی, احتیاط احادیث مبارکہ کے لینے میں جن احتیاط کے ساتھ آپ نے روایتوں کو اپنی کتاب میں جمع فرمایا. اور پھر عزیز بچوں اس بات پر غور کریں, اللہ کو جب اس عظیم الشان کام کو لینا تھا تو مجوس کے گھر میں اللہ نے امام المحدثین کو پیدا کر دیا. آپ کے پردادا تو مجوسی تھی, امام بخاری کے پردادا برنیس با جو ہے وہ مجوسی تھی, اور مجوسی کے گھر میں اللہ نے ایک ایسا ہیرا پیدا کر دیا. میں جب ازبیکستان حضرت کی بازار پر پہنچا تو میں آپ کی قبر مبارک سے خوب چمٹ گیا, چونکہ میرے شہر قدس سر رہو جب گئے ماں بخاری کی قبر پر تو لپٹ گئے تھے اور بہت دیر تک قبر سے لپٹے رہے عشق و محبت میں شوق میں. میں بھی پہنچا تو لپٹ گیا بہت دیر تک اور میں نے بخاری شریف کی کچھ احادیث پر ہی وہاں میں نے کہا حیاتی میں نصیب نہ ہوا آپ کی قبر پر میں پڑھ رہا ہوں. کچھ ساتھی کچھ احباب بھی تھے وہ مجھے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا کہہ دو مجھے کہ دیوبندی بھی ندی ہے لیکن بہرحال یہ عشق و محبت کی بات تھی کہ میں حضرت کی قبر پر لپٹ گیا. وہاں کے کچھ احباب نے مجھ کو ایک بات بتائی اور وہ یہ کہ جب سعودی گورنمنٹ نے حاجیوں کا کوتا کم کر دیا ابھی کچھ سال پہلے تو ازبیک کی گورنمنٹ نے سعودیہ کو یہ لکھتا کہ ہمارے وہاں تو ویسے بھی 8-15% دیتے ہیں اس میں بھی اگر کم کرو گے تو کیا ہوگا. تو سعودی گورنمنٹ نے جو جواب لکھتا وہ وہاں مسجدوں میں آویزہ تھا اور وہ جواب یہ تھا کہ ہم نے ہر ملک میں کم کیے ہیں لیکن تمہارا کوتا مکمل رکھیں گے امام بخاری کی عظمت کے خاطر. 1200 سال کے بعد بھی اس عجمی شخصیت کا روب عرب کے اوپر بیٹھا ہوا حالانکہ یہ عجمی ہے اور جتنے محدثین کو دیکھو عجمی امام ترمذی عجمی ترمز کے امام مسلم عجمی ہے نیشاپور کے یہ سارے عجمی ہیں. لوکان العلم علی الثریا کہ یہ مصداق سلمان فارسی کی طرف جو اشارہ ہوا تھا اگرچہ سیوطی علیہ الرحمہ نے تو صرف ابو حنیفہ کو مراد دیا تمیز الصحیفہ بمناقب ابی حنیفہ لیکن علامہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ روایت پر غور کرو رجل کے بجائے رجال کا لفظ راجے ہے اور جب رجال جمع ہیں تو صرف ابو حنیفہ نہیں یہ سارے محدثین اس میں داخل ہیں اور سب آ جائیں تو مجوس کا بیٹا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ عجمی ہے لیکن اللہ نے کتنا بڑا کام دیا. عزیز بچوں میرے حضرت کا ایک جملہ فرمایا اللہ کو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ امیر ہے تو اس کو علم دوں اور یہ غریب ہے تو نہ دوں یہ مالدار کا بیٹا ہے جو علم دوں اور یہ غریب ہے تو نہ دوں. جب اس کے لیے کوئی اتتا ہے تو اللہ غریب کو علم سے نوازتا ہے اور مالدار کو علم سے محروم کرتا ہے. ایک جملہ شیخ کا اور بھی ہم نے بار بار اللہ ضدی نہیں ہے چھوٹا سا جملہ اللہ ضدی نہیں ہے کیا مطلب یعنی تم توبہ کرنے پر آؤ اور اللہ ضد پر آ کر کہہ دے میں معاف نہیں کروں گا اللہ ضدی نہیں ہے. فرمایا مخلوق ضدی ہوتی ہے اللہ ضدی نہیں ہوتا سے معافی مانگو وہ تمہیں معاف کرے گا. تو حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اپنی کتاب کو روایات صحیحہ سے مزین فرمایا. ایک اشکال اور ذہن میں ہے جو عرض کر دوں جب یہ قرآن کا مسئلہ جب دور صحابہ میں ہو گیا پہلے صدیق اکبر کے دور میں پھر عثمان کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ تو جمع حدیث کا مسئلہ کیوں نہ ہوا. اگر جمع حدیث کا مسئلہ بھی دور صحابہ میں ہو جاتا تو یہ مسائل ہی نہ رہتے ضعیف وغیرہ کے مسائل نہ رہتے. جیسے قرآن تواتر سے ثابت ہو گیا احادیث بھی تواتر سے ثابت ہو جاتی اور کوئی مسئلہ ہی نہ رہتا. آخر ایسا کیوں نہیں ہوا فیض الباری کا مقدمہ دیکھ لینا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جواب دیتے کہ اللہ کو منظور یہی تھا کہ روایات کا جمع کرنا یہ بات کے دور میں دور صحابہ میں نہ ہو اس لیے ابتدا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوئی جب 100 سال پورے ہو چکے تھے اسلام کے اور علی التحقیق ابن شہاب زہری وفی قول ابو بکر ابن حزم مدون اول ٹھہرے پھر دور ثانی پھر دور ثالث پھر دور رابع اور تقریبی اور تدوینی شکلیں بنتی چلی گئی. لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے یہ کیوں ایسا کیا کہ دور صحابہ میں نہیں ہوا، دور تابعین میں ہوا، دور تبع تابعین میں ہوا؟ شاہ صاحب کا جواب سونے کے پانی سے لکھ لو اپنے دل پر. فرمایا اس لیے کہ اللہ مسائل میں مراتب قائم کرنا چاہتا تھا. قرآن سے جو مسائل ثابت ہوئے وہ تو فرض ہوئے، اقیم الصلاۃ نماز پڑھو فرض ہے، لیکن یہ فرض نماز، یہ واجب نماز، یہ سنت نماز، یہ مستحب نماز، یہ مراتب کیسے ثابت ہوں گے؟ روایات سے. اگر دور صحابہ میں روایات جمع ہو جاتی تو تواتر ہو جاتا، اور تواتر ہو جاتا تو تمام مسائل فرض کے درجے میں ہوتے، اور یہ احکام میں مستحبات اور واجبات اور مباحات اور سنن، پھر معقدہ اور غیر معقدہ، یہ مسائل نہ ہوتے. اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کھاتے ہوئے تدوین احادیث کا مسئلہ دور تابعین میں کروایا. یہ ایسا جواب ہے جو متقدمین میں کہیں نہیں ملے گا، جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. بہرحال حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس پوری کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو جمع فرما کر فرق باطلہ کی تردید کی. کبھی مرجعیہ، کبھی معتزلہ، کبھی خوارج، کبھی روافض، اخیر میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ قائم فرمائے. اور اس کتاب میں آپ نے بہت اہم مسئلہ جس کا تعلق صفات خداوندی سے، چونکہ فرقہ قدریہ، جہمیہ، یہ کچھ فرقے تھے جو فرقہ ضالہ کہے جاتے تھے، وہ لوگ اس کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ تعدد اسماء سے تعدد ذوات ہو جاتا ہے، یعنی ایک بہت سارے نام ہو تو بہت ساری ذاتیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ عقل کے پاگل تھے. جب ایک بات سنو، صاحب بحر محیط نے لکھی، انسان معاصی کی کثرت کرتا ہے، خوب گناہ کرتا ہے، تو اس کی عقل معروف ہو جاتی ہے اور قلب غلط سوچنے لگتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ آمنوا کما آمن الناس کی طرف سے. اور پھر صاحب بحر محیط وضاحت کرتے ہوئے آگے یہ فرماتے ہیں کہ جب کثرت معاصی اور کثرت گناہ ہوتے ہیں تو انسان اچھے کو برا جانتا ہے، برے کو اچھا جانتا ہے. بھلائی کے حکم کرنے والے کو دشمن سمجھتا ہے اور برائی کا راستہ بتانے والے کو دوست سمجھتا ہے. دلیل کیا تھی صاحب بحر محیط نے؟ اہل مکہ کو اللہ نے کہا آمنوا کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے، تو کیا کہنے لگے؟ آمنوا کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں گے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے. صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا، اس لیے کہ معاصی کی وجہ سے عقل ماری گئی تھی. جب انسان بہت گناہ کرتا ہے اور عقل ماری جاتی ہے تو اس صورت میں وہ اچھوں کو برا سمجھتا ہے، بروں کو اچھا سمجھتا ہے. آج بھی آپ معاشرے میں دیکھ لو، جو جوان بہت گناہ کرتا ہے اس جوان کو خیر خواہ ماں باپ برے نظر آتے ہیں، خیر خواہ استاد برے نظر آتے ہیں، خیر خواہ بھائی برا نظر آتا ہے، اور جو غلط راستے پر لے جاتا ہے وہ اس کو اچھا نظر آتا ہے. یہ کثرت معاصی کی نشانی ہے. تو معتزلہ، روافض، قدریہ کی عقل ماری گئی، اور ان لوگوں نے کثرت اسماء سے کثرت زوات کا مسئلہ استدلال کیا. حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کا نام محمد بھی ہے، اس کو کوئی سخی بھی کہتا ہے، کوئی حاتم تائی بھی کہتا ہے، اور کوئی بکیل بھی کہتا ہے، کوئی لال گورا بھی کہتا ہے، کوئی پیلا گورا بھی کہتا ہے، نہ معلوم کتنے القاب سے اس کو نوازا جاتا ہے. تو اس سے ذات کا متعدد ہونا لازم نہیں آیا. اگر کوئی اللہ کا نام رحمان رحیم ستار العیوب عزیز تو متعدد اسماء سے اللہ کا متعدد ہونا لازم نہیں آتا، اتنی موٹی سی بات تھی، لیکن زلالت اور گمراہی کی بنیاد پر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آخری کتاب میں اسی مسئلے کو ثابت فرمایا، اور سب سے پہلے جو باب قائم فرمایا باب قول اللہ تعالیٰ قل ادعوا اللہ عبید الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. اور ایک کام کی بات جو ابن بطال نے لکھی ہے، اللہ جل شانہ نے اللہ کا لفظ بنو اسماعیل کو دیا تھا اور رحمان کا لفظ بنو اسرائیل کو دیا تھا. اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اللہ کا لفظ، اور اسرائیل کی اولاد کو یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو یہودیوں کو رحمان کا لفظ دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا سہیل کو اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل کہنے لگا من رحمان، رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے، بسمک اللہ لکھو اللہ کا لفظ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے معاملے میں امیہ سے معاملے کی تعلق کیا، زمین کا ایک مسئلہ دستاویز، تو اس میں عبد الرحمن ابن عوف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا من رحمان ہم نہیں جانتے بسمک اللہ ملک. تو بنو اسماعیل کو اللہ کا لفظ دیا اور بنو اسرائیل کو رحمان کا لفظ دیا. ابن بطال شرح بخاری میں اسی بات کی تحت قل ادعوا اللہ عبید الرحمن کی تحت فرماتے ہیں کہ اللہ کو رحم کرنا تھا اس امت کے اوپر، اللہ نے اس امت کو دونوں نام عطا فرمایا، اللہ بھی عطا کیا رحمان بھی عطا فرمایا. فرمایا اللہ سے اس میں ذات پر پہنچو اور رحمان سے اللہ کی صفت رحمت پر پہنچو. تو آپ نے اپنی اس کتاب میں صفات خداوندی کو ثابت فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل بھی ثابت کیے ہیں. مثلا ایک مسئلہ آپ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے نام سے سوال کرنا، الاستعاذة باسماء اللہ تعالی، اللہ کے نام سے سوال، یعنی اے اللہ میں تیرے نام سے سوال کرتا ہوں، اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، الاستعاذة باسماء اللہ تعالی. یہ ایسا باب ہے، جب مجھے شروع میں بخاری شریف دی گئی حضرت معتمیم صاحب کی طرف سے عنایت ہوئی، میں طالب علم تھا، نہ چلتے آتا تھا نہ بولتے آتا تھا اور نہ آج کچھ آتا ہے. یہ شیخ کی توجہات و برکت ہیں اور والد صاحب کی دعائیں ہیں، اساتذہ کی دعائیں، تو یہ بات مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. یہ جو باب ہے الاستعاذة باسماء اللہ تعالی مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے شروحات دیکھی، فلاں کتاب فلاں کتاب، میں نے حضرت سے رجوع کیا تو حضرت کی اپنی ایک تقریر ہوتی تھی بہت اعلیٰ معیار کی، اس سے کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا. اس زمانے میں ندائے دارالعلوم میں پرچہ نکلتا تھا، اس میں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کا ایک مضمون آیا، عنوان یہ تھا کہ حضرت میرے استاد مولانا ادریس صاحب قادری رحمت اللہ علیہ کے درس کی ایک جھلک، اور اس میں بخاری کے کچھ ابواب پر کلام تھا. اس میں یہ باب بھی تھا الاستعاذة باسماء اللہ تعالی. مولانا ادریس صاحب قادری نے اتنے بہترین انداز میں اس باب کو سمجھایا ہے، چونکہ اس مضمون میں مشکل ابواب پر وضاحت، اس میں یہ باب بھی تھا، تو مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو سمجھاتے ہوئے یوں کہا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو، اللہ کے اسماء اللہ سے جدا نہیں، اللہ کے نام اللہ سے جدا نہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے اسم ہی کا تذکرہ کرنا پڑے گا. میں یوں کہوں اے یہ اسے کیا مطلب، جب تک میں یوں نہ کہوں کہ مولانا یحییٰ، اس سے کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. ذات تک پہنچنے کے لیے نام کی ضرورت ہے، اور اللہ کے اسماء اللہ سے جدا نہیں ہے. پھر حضرت نے مثال دیتے ہوئے یوں سمجھایا کہ دھوپ جو ہے وہ عین آفتاب نہیں لیکن آفتاب سے جدا بھی نہیں. آفتاب ہوگا تو دھوپ ہوگی, آفتاب نہیں تو دھوپ نہیں. تو دھوپ عین آفتاب نہیں لیکن آفتاب سے جدا بھی نہیں. اس مثال کو دیکھ کر مولانا ادریس صاحب کاندھلوی فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ کے اسماء اللہ سے جدا نہیں ہے, اگرچہ اللہ نہیں ہے لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہے, اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کے اسماء کا ورد کرنا پڑے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں, ورد کرو گے تو جنت میں داخل ہوگا. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ امام بخاری اس باب سے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو الاستعاذہ باسماء اللہ تعالی, مولانا ادریس صاحب کا نام آیا, میں ایک بات بہت مزے کی آپ کو بتاؤں. حضرت کا درس ابھی انٹرنیٹ پر کسی نے رکھا ہے عربی میں بخاری شریف, میں نے اس کو نکلوایا, میں نے اس کا مقدمہ دیکھا. حضرت فرماتے ہیں اس مقدمے کے اندر کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ بخاری افضل ہے یا مسلم افضل ہے. فرمایا اکثر طبقہ تو یہی کہتا ہے کہ بخاری افضل ہے, لیکن کچھ لوگ مغاربہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم افضل ہے. مولانا ادریس صاحب کہتے ہیں کہ میرے ایک شاگرد میرے پاس آئے, اسی مقدمے میں حضرت فرما رہے ہیں, فرمایا میرے ایک شاگرد میرے پاس آئے, انہوں نے یوں کہا کہ مسلم کی بدایا افضل ہے بخاری کی بدایا سے. حضرت فرماتے ہیں کیف کیسے؟ تو کہا میرے شاگرد مجھ کو یوں کہنے لگے, افغان کے ہیں وہ شاگرد, مجھے یوں کہنے لگے کہ امام بخاری نے وحی سے ابتدا کی اور امام مسلم نے ایمان سے ابتدا کی اور اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے. الاعتبار بالخواتم, اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے. فرمایا وحی وہاں سے چلی اور مخلوق پر اختتام ہوا, اور ایمان نیچے سے چلتا ہے اور اللہ پر اختتام ہوتا ہے, تو جس کا اختتام اللہ پر ہوگا وہ افضل ہوا یا نہیں؟ مولانا کہتے ہیں میں فرق گیا اس بات کو سن کر کے, اور میں نے کہا کہ تم کہاں سے یہ بات لے آئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی. مولانا ادریس صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تو میں بھی ایک دم سے چونک گیا اس کی بات سن کر, لیکن میں نے بغور اس کی بات کو سمجھا تو پھر میں نے جواب دیا بخاری کی بدایا افضل ہے مسلم کے مقابلے. پھر مولانا ادریس صاحب نے جو دلیل دی, حضرت نے فرمایا کہ امام بخاری نے وحی سے ابتدا کی اور امام مسلم نے ایمان سے ابتدا کی, اور وحی اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے اور ایمان مخلوق سے نکلی ہوئی چیز ہے, تو اللہ کا کلام مخلوق کے کلام سے افضل ہوگا. جو حضرت نے دلیل دی تو وہ دلیل بالکل ہی ختم ہو گئی. بہرحال اولئک آبائی فجرنی بمثلہم, یہ ہمارے اکابر دیوبند ہیں, میرے عزیز, اور تم پڑھو گے محنت کرو گے اللہ تعالیٰ علم نافع تمہیں نصیب فرمائے. تو کتاب توحید میں آپ نے رویت خداوندی کا مسئلہ بھی ذکر فرمایا, استعاذہ کے اسماء کا تو ذکر فرمایا, پھر امام بخاری کو جس میں آزمائش ہوئی ابتلا ہوا اور حنابلہ نے آپ پر سختی کی اور نیشاپور چھوڑنا پڑا, اور نیشاپور چھوڑ کر کے وہاں سے نکلے, جب گئے تھے تو 10,000 کا استقبال ہوا اور نکلے تو ساتھ میں 2 آدمی تھے, امام مسلم اور احمد ابن سلمہ, صرف 2 آدمی. لیکن میں بخاری کا اخلاص بتاؤں, جس محمد ابن یحییٰ زحلی رحمت اللہ علیہ سے اختلاف ہوا اور امام مسلم نے ان کی روایتیں واپس کی امام بخاری کے خاطر, لیکن امام بخاری نے اپنی کتاب میں محمد ابن یحییٰ زحلی کی روایت لی, نام نہیں لیا ہے. کبھی ان کی کنیت بولتے کبھی صرف محمد بولتے, پورا نام ذکر نہیں کرتے, ان سے روایت لی. یہ آپ کے اخلاص کی دلیل ہے کہ مسئلے اختلاف کی حد تک اختلاف اپنی جگہ, لیکن جہاں تک علوم کا مسئلہ ہے ہر ایک سے استفادہ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں وہ اخلاص نصیب فرمائے. آج ہمارا اہل علم کا مسئلہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم کسی سے دشمنی پر اترتے ہیں تو 100% وہ دشمنی کر لیتے ہیں, یہ اس غریب کو جب تک ذلیل نہیں کرتے چھوڑتے نہیں. اس کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑا دے گا واقعی. اور یہ میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں, اہل علم کی بات کر رہا ہوں, علماء کی بات کر رہا ہوں, کہ جب بدلہ لینے پر آتے ہیں, انتقام پر آتے ہیں, تو ان کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں, ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں, الزاموں کی بھرمار رکھ دیتے ہیں, جس غریب نے زندگی میں کبھی اس کی طرف دیکھا بھی نہ ہو, ایسے بڑے بڑے الزام اس کے اوپر تھوپ دیے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو, ہمارے حضرت کا ایک جملہ آپ نے فرمایا تھا, جو عالم کسی عالم کو ذلیل کرتا ہے, فرمایا ذلیل کرنے والے عالم کو اللہ کبھی نہ کبھی علم سے محروم کر دیتا ہے. کوئی بھی راستہ ہوگا محروم کا, اللہ کے وہاں اس کے مسائل ہیں. تو بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اخیر اخیر میں وہ باب قائم فرمائے اور تالی اور مطلوب کا فرق بیان فرمایا, اور کہا تالی کی تلاوت اپنا عمل ہے, اپنا فعل ہے, اور اس کو قدیم نہیں کہا جا سکتا. ان تمام ابواب پر گفتگو کرتے ہوئے آخری بات پر آئے, باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ. ہم ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف کے لیے. موازین میزان کی جمع ہے, ایک ترازو ہوگی یا متعدد ہوگی, اس بحث کی ابھی کوئی ضرورت ہے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ایک ترازو ہوگی, اور یہی راجہ قول ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی یہی رائے, کفت المیزان کا اطباق الدنیا کل لحاظ, رواہ ابن شاہین اللالقائی رحمت اللہ علیہ. اتنی بڑی ترازو ہوگی کہ آسمان اور زمین سما جائے. اور بعض کہتے ہیں متعدد ترازو ہوگی, ہر عمل کے لیے الگ یا ہر انسان کے لیے الگ. آیا واقعیت ترازو ہوگی یا مجازی معنی مراد ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں ترازو ورازو کچھ نہیں ہوگی, مجازی معنی مراد ہے, یعنی انصاف ہوگا. ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے مجاہد بھی اس کے قائل ہیں, لیکن جمہور اس بات کے قائل ہے کہ ترازو ہوگی. 70,000 کا استثناء ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ بے حساب کے گھر پہ جائے, جو آپ روایت میں بار بار بڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ ان کفار کا استثناء ہے جن کے پاس مرا کفر ہے, ان کے وزن کی کوئی ضرورت نہیں. باقی ان کے علاوہ جو کفار ہے ان کے باپ میں اختلاف ہے کہ وزن ہوگا یا نہیں. بعض کہتے ہیں وزن ہوگا, بعض کہتے ہیں وزن نہیں ہوگا. وزن کی شکل کیا ہوگی, کیسے وزن کریں؟ کچھ روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ خود انسان کا وزن ہوگا, انسان کو تولا جائے گا. لیکن اس قول کو مرجوب قرار دیا. دوسرا قول یہ ہے کہ نام اعمال کا وزن ہوگا. ترمذی شریف کی روایت ہے جو حدیث بطاقہ سے مشہور ہے, ایک آدمی کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں سے بھرے ہوئے, اور اللہ ایک بچی نکالے گا لا الہ الا اللہ. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی جو اخلاص سے پرا ہوگا وہ یہ کلمہ ہے. بہرحال اس کی بنیاد پر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کو رہائی ہو جائے. تیسرا قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ علیہ الرحمن, امام احمد ابن حنبل وغیرہ کا ہے کہ خود اعمال تولے جائیں. بخاری کی حدیث بخاری کے باب پر دلیل ہوتی ہے. آپ نے جب اعمال کے تولنے کا مسئلہ ذکر کیا تو دلیل لائے کہ دو کلمے ہیں رحمان کو پیارے ہیں, زبان پر ہلکے ہیں, پڑھنے میں آسان ہیں, ترازو میں بھاری ہوں گی. ثقیلتان فی المیزان, یہ ہیں باپ سے روایت کا استدلال, ترازو میں بھاری ہوں گے. اور وہ دو کلمے ہی رکھ دیے جائیں گے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ, معلوم ہوتا ہے اعمال تولے جائیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اعمال کا جسم نہیں. تو ایک جواب تو مشہور و معروف ہے کہ آج کل بغیر جسم کی چیزوں کو بھی وزن کر لیتے ہیں تھرمامیٹر سے. بخار کا جسم کہاں ہے؟ تھرمامیٹر سے بتا دیتے ہیں. دھوپ کا جسم کہاں ہے؟ لیکن بتا دیتے ہیں. دوسرا جواب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیا، اللہ قیامت میں اعمال کو جسم دے گا، مجسم بنائے گا، اور پھر جسم کا وزن ہوگا. شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے اسی کو راجے کہا. اور جو شاہ صاحب نے اس مضمون کو کھولا ہے، اب وقت نہیں ہے کہ میں شاہ صاحب کے اس مضمون کو کھولوں. حضرت نے فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت میں جو ہے فلسرات کی حقیقت، ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. سوال یہ ہوتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک پر کیسے چلیں گے؟ موتے رستے پر ہم چل نہیں پاتے، اس پر کیسے چلیں؟ علامہ انور شاہ صاحب عبداللہ ابن عباس کے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو پل صراط قیامت میں رکھا جائے گا، یہ حقیقت میں ایمان کا جسم ہوگا. جو دنیا میں ہمارا ایمان ہے، اللہ اسی کو جسم دینے والا ہے. اور دنیا میں ایمان پر جو آدمی جتنی تیزی سے چلتا ہوگا، وہ قیامت میں پل صراط پر اتنی تیزی سے چلے گا. اسی لیے سب سے زیادہ تیز رفتار بجلی کی طرح انبیاء ہوں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ہوا کی طرح، کچھ دوڑیں گے، کچھ گرتے پڑتے ہماری طرح، جو میٹھا مرچا لیمبا پر ایمان رکھتے ہیں کبھی کبھی. ہمارا ایمان گرتا پڑتا ہے، تو ہم گرتے پڑتے چلیں گے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں پار فرما دے. حافظ ابن حجر نے اپنے والد صاحب کا ایک شعر نقل کیا ہے، شعر کے الفاظ تو میرے ذہن میں اس وقت ہیں، ایسے ہی یاد آ گئی یہ بات مجھے. حافظ صاحب نے اپنے والد صاحب سے شعر نقل کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ غلام کے عضو کو آزاد کرنے سے غلام مکمل آزاد ہو جاتا ہے. کوئی آتا اگر کہتا ہے کہ تیرا سر آزاد، تو غلام آزاد ہو گیا. اے اللہ، یا ربی، اے میرے رب، غلام کے جس کو آزاد کرنے سے کل آزاد ہو جاتا ہے. تو نے بھی اپنے پیغمبر سے کہا ہے کہ اعضائے سجود کو اور اعضائے وضو کو میں جہنم میں جلنے نہیں دوں گا. اے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ جب اعضائے سجود کو تو معاف کر رہا ہے، تو میرے جسم ہی کو آزاد کر. اتنی پیاری بات فرمائی ہے، یہ دعا ہمیں بھی کرنا چاہیے، رات دن ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے. تو بہرحال حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایمان پل صراط کی شکل میں ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کہ کافروں کا گزر پل صراط سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان نہیں ہوگا، اور یہ مجسم ہے ایمان کا. اور منافقوں کا گزر ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں ایمان کو ظاہر کیا. اس بنیاد پر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پل صراط ایمان کا جسم ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ اعمال کو مجسم بنایا جائے گا اور اسی کا وزن ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم، ورنہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے. بنو آدم کے اعمال و اقوال قول واحد ہے، اعمال جمالہ ہے، اس لیے کہ اعمال کے مصادر زیادہ ہیں، قول کا مصدر واحد ہے، زبان ہی، اس نے قول کو واحد ذکر کیا. اور اگر حاشیے کا نسخہ لیا جائے، حاشیے میں ذرا گیلری بھی دیکھ لیا کرو، یہ گیلری ہے، گیلری میں بھی سامان رکھا جاتا ہے. حاشیے میں گیلری میں اقوال لکھا ہے. اگر دوسرا نسخہ لیا جائے اقوال کا، تو جمع اس لیے لائے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس لیے جمع لیا ہے. تو اعمال اور اقوال، سوال یہ ہے کہ بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے، جبکہ جن بھی تو مکلف ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مخاطب انسان ہے جن نہیں. اس لیے انسان کو خطاب کر کے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. علامہ انور شاہ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ جنوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو تدفین کہاں ہوتی ہے. مولانا انور شاہ صاحب کے ساتھ میں سفر میں تھا, شاہ صاحب نے چالو بیان میں مجھے پوچھا مولوی حنیف بتاؤ جنوں کو کہاں دفن کیا جاتا ہے. اب میں کیا جواب دیتا, شاہ صاحب نے فرمایا جواب دوں گا 10,000 روپے دا. میں کہا کہ میں دے دوں گا ابھی تو آپ جواب عنایت فرما دیں. فرمایا والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جنوں کی تدفین ہوا میں ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کا جسم نہیں ہوتا, وہ ہوا کی طرح ہے, مماری کی لپٹ سے پیدا کیے گئے تو ان کو ہوا میں دفن کیا جاتا ہے. یہ شاہ صاحب کی تحقیق. تو بنو آدم کو خطاب اس لیے کہ یہاں مخاطب بنو آدم ہے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدَ الْقِسْطَاسَ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ. مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس کا معنی عدل ہے رومی زبان میں, معلوم ہوتا ہے غیر عربی الفاظ ہے. یہ بحث آپ کتاب التفسیر میں پڑھ چکے, قرآن عربیہ بلسان عربی یہ مبین بات کی طرح, اور قریب 160 الفاظ کی روایت ہیں سبکی نے, حافظ ابن حجر نے اور سیوطی نے جو غیر عربی. ویقال القسط مصدر المقسط, کہا جاتا ہے قسط مقسط کا مصدر ہے. بحسب الزوائد ہے یا اصل مادہ بتانا مقصود ہے. وہو العادل, مقسط کا معنی عادل انصاف کرنے والا. واما القاسط فهو الجائر, اور ثلاثی مجرد میں استعمال کرو تو اس کا معنی ظلم کرنا. قرآن میں ہے واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا, قاسطون ظالمون کافرون وہ جہنم میں جائیں گے. تو مجرد میں اس کا معنی ہوتا ہے ظلم, باب افعال میں اس کا معنی ہوتا ہے انصاف. اور بعضوں نے کہا کہ مجرد میں بھی یہ دو معنی ہے, عادل بھی قاسط بھی دونوں معنی ہوتے ہیں. وبه قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاري رحمة الله عليه اس باب کو کتاب کا اختتام فرمایا. کیوں لائے یہ تو میں آپ کو بتا چکا کہ اپنے باپ کو ثابت کرنا تھا. اب اسی روایت پر ختم کیوں کیا ایک سوال, اور بدایہ و نہایہ میں رب دو باتیں مختصرا عرض کر دیں. بدایہ و نہایہ میں رب یہ ہے کہ پہلا باب امام بخاری کا وہی تھا اور آخری باب بنزع الموازین القسط, اشارہ فرمایا اعمال کی ابتدا وہی سے ہوتی ہے اور اعمال کا اختتام وزن پر ہوتا ہے. پھر اس باب کو سب سے اخیر میں کیوں لائے, اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وزن کا تعلق بھی آخرت سے, تو آخرت سے ہونے کی وجہ سے اس کو اخیر میں لیا. نمبر 3, روایت باب اور روایت میں انتباق. پہلی روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے انما الاعمال بالنیات, اور آخری باب جو لائے وزن اعمال. ربط یہ ہے اگر اخلاص ہوگا تو عمل میں وزن ہوگا, اخلاص نہیں تو منہ پہ مار دیا جائے گا. ہماری تقریریں جو ہے نا لچھے دار, ہمارے دروس ہمارے بیانات جو ریاکاری میں بھرے ہوئے یہ منہ پہ مار دیے جائے, کوئی ضرورت نہیں تیرے اعمال کی تیری نمازوں کی. بہت مشہور روایت ہے عالم کو بلایا جائے گا ہم نے تمہیں علم دیا تھا, وہ کہے گا اللہ میں نے اشارت کی فرمایا نہیں, سب اپنی شہرت کے لیے جاؤ جہنم. ایک مجاہد کو بلایا جائے طاقت دی تھی اللہ تیرے دین کی خدمت کی, فرمایا سب شہرت کے لیے جاؤ جائیں. ایک سخی کو بلایا جائے گا, ہم نے تمہیں دولت دی تھی, کہے گا میں نے بہت خرچ کیا. فرمایا شہرت کے لیے, تاکہ لوگ تجھے غنی کہے, سخی کہے, مالدار کہے. جاؤ جانا. تو اخلاص کے بغیر وزن نہیں ہے. نمبر تین, روایت اور روایت, سند اور سند میں ربط. پہلی سند میں بخاری کے استاد ہے حمیدی اور آخری سند میں ہے احمد. حمیدی اور احمد دونوں کا مادہ حمد ہے. اشارہ فرمایا کہ اے لوگوں, میں پوری کتاب میں نیت محمودہ کے ساتھ چلا ہوں, تم بھی اگر نیت محمودہ کے ساتھ چلو گے تو اللہ تمہیں دارالحمد میں داخل کرے گا, جہاں تمہیں کہا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چوتھا ربط, پہلی روایت میں استاذ احمد ہے اور پہلی روایت میں استاذ حمیدی ہے اور آخری روایت میں استاذ احمد ہے. حمیدی مکی ہے اور احمد ابن اشقاب جو ہے یہ حضرمی ہے اور حضرم یمن میں آیا اور انصار بھی یمنی ہے. تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ وحی کی ابتدا مکے سے ہوئی اور وحی کا اختتام مدینۃ المنورہ. چوتھا ربط, پہلی روایت میں صحابی حضرت عمر ہے اور آخری روایت میں صحابی ابو ہریرہ ہے اور دونوں مہاجر ہیں. اشارہ فرمایا بخاری نے, جب تک ہجرت نہیں کرو گے علم نہیں ملے گا. حصول علم کے لیے ترک وطن کرنا, روکھا سوکھا کھانا, سردی گرمی کو برداشت کرنا, بقول ہمارے حضرت شیخ قدس سرہ کے, اپنے آپ کو ذلیل کرنا. فرمایا ذلتی کے بغیر یہ علم نہیں آتا, شان وان سے علم نہیں آتا ہے, یہ تو ذلتیوں سے آتا ہے. پانچواں ربط, پہلی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو فقاہت کے اعلی مرتبے پر, اور آخری روایت میں ابو ہریرہ ہے جو روایت حدیث کے اعلی مرتبے پر. فرمایا اے میری کتاب کے پڑھنے والوں, تم میں فقاہت بھی ہونی چاہیے اور روایت حدیث بھی ہونا چاہیے. ہمارے حضرت قدس سرہ کی ایک بات مجھے اس پر یاد آئی, فقاہت اور روایت. ابھی دو چار صفحہ پہلے آپ نے ایک باب پڑھا ہوگا جس میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ تحریف فی الکتاب. شیخ نے اس پر بحث کرتے ہوئے, میں حضرت کے ساتھ جب باندھا گیا تھا, میں نے پہلے بھی بتایا کہ حضرت بہت کھل گئے تھے. شیخ نے وضاحت کرتے ہوئے وہاں یہ کہا کہ قرآن کریم میں تحریف لفظی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. متعلق طریق پر پھر شیخ نے ثابت کیا کہ قرآن میں تحریف لفظی ہے, تحریف معنوی کا امکان ہے اور بعض لوگوں نے قرآن کریم کے معانی کو بدلنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اس لیے علماء متبحر کے ذریعے سے ان کی تردید کروا دی. اس پر گفتگو کرتے ہوئے شیخ نے کہا مولانا عبدالکلام آزاد نے بھی ترجمہ قرآن کے اندر فلاں فلاں جگہ غلطی کی, غلام احمد قادیانی نے, پرویزی نے سبھی نے تحریف قرآن معانی کے اندر کوشش کی لیکن علماء متبحر نے ان کی تردید کی. شیخ گفتگو کرتے کرتے آئے سر سید احمد خان. دیکھو بہت مزے کی بات ہے. فرمایا سید صاحب سے بھی ترجمہ قرآن میں غلطی ہوئی ہے لیکن علماء نے ان کی نشاندہی کر دی اور اس کی تصحیح بھی ہو گئی. لیکن شیخ نے فرمایا کہ میں سید صاحب کو برا نہیں کہتا اس لیے کہ وہ نبی کی اولاد ہے. پہلی بات کہی. دوسری بات کہی کہ ان کے اندر انابت اللہ تھا, اللہ کی طرف رجوع تھا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا چونکہ دونوں ساتھی ہیں, فرمایا احمد صاحب میرا جی چاہتا ہے کہ میرے وہاں فاضل بن کر نکلنے والے کو میں تمہاری خدمت میں بھیجوں تاکہ تم اسے ڈاکٹر بناؤ. یہ حضرت نانوتوی کے ملفوظ میں. تیسری بات شیخ نے سنائی, فرمایا جس وقت سر سید احمد خان صاحب کے انتقال کے بعد ان کے تدفین کا وقت ہو رہا تھا تو شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی بستر پر یوں لیتے تھے, کہا مجھے سیدھا بٹھاؤ, بیٹھ گئے اور اس کے بعد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ سید صاحب کی مغفرت کے پروانے اتر رہے ہیں. اور چوتھی بات, میں سمجھتا ہوں حضرت کے لیے بہت بڑا تمغہ ہوگا ہمارے شیخ کی طرف سے. سر سید احمد کی طرف سے انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ کیا گزری, فرمایا مجھے اللہ نے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ تو نے میرے بندوں کی حلال روزی کے لیے یونیورسٹی قائم کی تاکہ حلال کھائے اور حرام سے بچے, یہ بھی ایک دین تھا اسی پر میں تیری مغفرت کرتا ہوں. یہ میرے حضرت سے میں نے سنا. فقاہت بہت بڑی چیز ہے. جب انسان فقی نہیں ہوتا ہے تو وہ ہر قص و ناقص پر اشکال کر دیتا ہے اور جس طرح چاہے بول دیتا ہے. بہرحال فقاہت بھی ہو اور روایات بھی. اسی روایت پر اختتام کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو ختم فرما رہے ہیں اور ہر مجلس کے اختتام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی, سبحان اللہ وبحمدہ استغفرک واتوب الیک, رواہ الترمذی. لیکن وہ روایت بخاری کی شرط پر ہے. تو امام بخاری نے اپنی روایت سے اختتام فرمایا اور اس میں دعا ہی ہے. کیا دعا ہے؟ سبحان اللہ, اے اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے, میری کتاب میں نقائص اور عیوب ہو سکتے ہیں, اللہ تو محمد ابن اسماعیل کو معاف کر دے گا. یہ دعا ہے. وبحمدی, ساری تعریف تیری ہی ہے, اے اللہ میری کوئی تعریف نہیں. تو آپ نے گویا اس روایت میں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک کو داخل کر دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ بخاری کی فہم فراست کہ اس کتاب التوحید میں آپ نے جو صفات ذکر فرمائے, صفت جلال صفت جمال, جلال کا معنی نقائص سے پاک قرار دینا, سبحان اللہ میں ساری صفت جلال آتی ہے. جمال کا معنی اللہ کے لیے حمد کو ثابت کرنا, وبحمدہ میں ساری صفت جمال آ گئی. امام نے دو لفظ کے اندر پوری کتاب التوحید کو بیان کر دیا. اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فقاہت بصیرت فہم سمجھ میں آتا. اللہ تعالی شان ہم تمام کو احادیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, حدیث مبارکہ کی اتباع کرو, سنت پر چلو, سنت سے زندگی کامیاب ہوگی. ہمارے حضرت جب بھی کوئی بات نصیحت کے طور پر فرماتے تھے تو دو باتیں, تلاوت خوب کرو، نمبر دو درود شریف خوب پڑھو، نمبر تین سنت کے اتباع. بس حضرت کی یہی نصیحت ہوتی تھی، سنت کی اتباع کرو، سنت سے سب کچھ ملے گا. فرمایا اللہ نے بھی اپنے محبوب کی سنت میں اپنی محبت کو چھپا دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا، انہی کی محبت، اپنی محبت کو، ان کی اتباع میں اپنی محبت کو چھپایا. عزیز بچوں، یہ کتابیں اس لیے نہیں پڑھائی جاتی کہ ہم دھواں دار تقریریں کریں، ہم ممبر ہلا دیں، ہم لوگوں پر اپنی شان بتا دیں، اس لیے نہیں. اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ میری آپ کی زندگی بنے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر آئے. ہمارے حضرت سے بھی اور میرے قاری صاحب قاری طیب صاحب سے بھی ایک واقعہ سناتا میں نقل کروں. شاہ چراغ علی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوبند تشریف لائے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی بھی. حضرت نانوتوی سے فرمایا مولوی قاسم چلو حضرت کو مل لیں. دونوں خواب میں چلے، شاہ چراغ علی دوڑتے گئے، مولانا قاسم آہستہ آہستہ گئے. شاہ چراغ علی پہلے پہنچے، حضرت سے مسافہ ہوا، اپنی پڑوس میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوتوی پہنچے، حضرت سے مسافہ ہوا، اپنی گود میں بٹھا دیا. میرے حضرت سے بھی میں نے یہ واقعہ سنا تھا اور قاری طیب صاحب سے بھی میں نے یہ واقعہ سنا تھا. تو شاہ چراغ علی کھڑے ہوئے اور فرمایا حضرت جتنی محبت اور جذبات میں آیا دوڑتا ہوا، قاسم اتنے جذبات میں نہیں آیا، یہ تو آہستہ آہستہ آیا، آپ نے اس کو گود میں بٹھایا مجھے پڑوس میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے، کہ جہاں نبی کے قدم پڑے ہیں میرے قدم پر جانے تاکہ برکت مل جائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ قاری صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور قاری طیب صاحب علیہ الرحمٰن نے فرمایا نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے اگر نبی کی گود ملتی ہے تو نبی کی زندگی پر زندگی رکھنے سے یقیناً نبی کی سفارش مل جائے گی. اس لیے عزیزو سنت رسول پر اپنے آپ کو لاؤ، یہی بخاری کا پیغام ہے، مسلم کا پیغام ہے، ترمذی کا پیغام ہے، ابو داؤد کا پیغام ہے. اور حضرت شاہ صاحب کی آخری بات، علامہ انور شاہ صاحب جب بخاری شریف ختم فرماتے تھے تو اس حدیث پر کلام کرنے کے بعد شاہ صاحب فرماتے تھے جاؤ ظالموں میں نے تمہیں مولوی بنا دیا، اور پھر فرماتے تھے کہ دیکھو مسلم، ترمذی، ابو داؤد پر تمہیں سند نہیں ملے گی، سند تو اسی پر ملے گی، بخاری ہی پر سند ملے گی. اس لیے فرمایا جاؤ ظالموں میں نے تمہیں مولوی بنا دیا. اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ہمیں ہلا دینے والی. شاہ صاحب فرماتے تھے قیامت میں تو وزن ہوگا ہی ہوگا، وہ فارغ ہونے والوں تمہارا دنیا میں بھی اب وزن ہوگا کہ تم کیسے چل رہے ہو، کیسے بول رہے ہو، کیسا لباس ہے، کیسی ٹوپی ہے، تمہاری زندگی کیسی ہے، تم معاصی تو نہیں کر رہے ہو، تم مبتدا بن کر کے دنیا کے پیچھے تو نہیں پڑے ہو، اب دنیا میں بھی تمہارا وزن ہوگا. فرمایا سوچ سمجھ کر قدم رکھنا. اللہ ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ علی نبی کریم و رحمتہ اللہ علیہ. بارہ بجے تھا ہر پریشان ہو.